Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Recep ayı ve Regaib Kandili gecesi. Recep ayının iki özelliği var. Biri Eşhur-u Hurum'dan deniyor, dört aydan. İkincisi de üç aylarında başlangıç olmuş oluyor. Yani Ramazan'ın altyapısı Recep ayı. Eğer bir kimse Recep ayına iyi hazırlanabilirse, inşallah Ramazan'ı daha iyi karşılar, yerini yapar inşallah. Recep'in anlamı ne acaba? Recep. B ile P değil tabi. Heybetli, azametli, hürmetli anlamına gelir Recep ayı. Recep ayı demek ki hürmete saygın yayılmış oluyor. Yunan Aleyhisselam Hazretleri Recep Şehrullah. Recep ayı Allah'ın ayı. Recep ayı. Ve Şaban Şehri. Şaban ayı benim ayım diyor Peygamber Hazretleri. Ve Ramazan Şehri ümmeti. Ramazan ayı da ümmetimin ayı buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Recep ayı, Allah'ın ayı anlamına geliyor. Recep ayı neye benzer muhteremler? Bir araba. Özellikle kışın soğukta epey çalışılmış bir araba. Recep ayı bu arabaya çalışmaya benzer. Rolantin içinde, boşta. Çalışmaya benzer. Şaban ayında birisine geçilir, birinciye yürüyüşe başlar. Ramazan içindedir, tam süratle gitmeye benzer muhterem. Recep ayı, her şey demek ki bir başlangıcı olmuş Recep ayı. Recep ayının özelliğine biri de tevbe ayıdır Recep ayı, tevbe ayı. Tevbe, insanın günahtan arınması, temizlenme anlamına geliyor. Günahtan arınma, temizlenme bu ayda. İki çeşit temizlenme vardır. Biri maddi temizlenme. Bu da suyla olur, sabunla olur böyle. İkincisi de manevi temizlenme, bu da ancak tevbe istiğfarıyla olur. Bilhassa günümüzde, çağımızda, bu dönemde günahtan kaçınmak çok zor muhtemelen. Çok günahtan kaçınmak zor. Her tarafa günahlar sarmış, bidatlar sarmış. İnsana genelde gaflet dalmış insanlar. Bu ortamda Mevla'yı bulmak, gönlü Allah'a bağlamak Celle Celaluhu. Tabi biraz zor ama sevabı 100 katı fazla bu zamanda. Yani kim yaparsa bu zamanda o kimseye 100 şehit sevabı var. 100 şehit sevabı bu zaman yapanlara. Neden? Güç olduğu için, zor olduğu için. Yani akarsuyu tersi yüzmeye benzer bu zamanda İslam'ı yaşamak. Bize Mevlam akıl vermiş, akıl. Akıl nedir? Göz nedir? Göz hazır olan bir şeyi görür, o kadar. Akıl ilerisini görür, akıl ilerisini görür. Ne var ilerimizde muhteremler? İlerimizde tabii bizi bekleyen bir ölüm var, ölüm. Ne kadar zaman değişse, çağlar değişse, bilim, teknoloji uzaya fırlasa da ölüme çare bulunamıyor. Yaşlanmaya çare bulunamıyor. Bu kadar imkanlar varken, bilim teknoloji varken hastalıklar çoğalıyor, azalmıyor hastalıklar bile. O halde zaman böyle geçemiyor. Madem ki ölüme çare bulunamıyor, ölüm diye bir gerçek vardır. Ona hazırlanmış şarttır, farzı zorunludur ölüme. İşte akıl bunu görüyor. Yani akıl bir sonuca bakıyor. Eğer bir insan akıncı davranmazsa kişi, yani kişi aklını devre dışına bırakır da nefsine uyarsa, ortama uyarsa ne olur? Yani dünyayı gözü görür. Yeme, içme, gezme, eğlenme, gülme, haramla şunlar bunlar. Hayatı kişi öyle zanneder. Ama hayat devam etmiyor ki hayat. Hayat devam etmiyor böylece. İşte akıl bunu gösteriyor. Ne gerekiyor bunun içinde? Tevbe, istiğfar ile önce bir arınmak, temizlemek günahlardan gerekiyor böylece. İnsanın gönlünde günahlar varken o kişi ne kadar namaz da kılsa, oruç tutsa da ondan zevk alamaz. Yani kıldığı namazı öyle duygusuz, tatsız, zevksiz olur namazı da böyle. Yatıp kalkar ama ondan fiil alamaz. Bir kimse bir meyvede aldığı tadı namazı alması şart en aşağı. Bir meyve. Kişi neyi seviyorsa onu yerken ondan bir tane zevk alır. Kişi sevdiği yemeği yerken ondan bir zevk tat olur. Yani topraktan yetişen bir bitkinin verdiği tat ki bunu alabiliyor insan. Mevla bu duyguyu vermiştir. Peki namaz tatsız mı acaba namaz? Değil mi? Namaz tatsız değil. Namaz nedir? Allah'a yönelme, el bağlama, tekbir alma, kıbleye dönme, huzura girme. Yani Rabbim sen beni yarattın, ben sana kulum diye kulluk makamı ermedir böylece. İşte bir kimsenin kalbi günahla karardı mı, o kalp, o gönül ne yazık ki namazdan zevk alamaz muhteremler. Ne gerekiyor? İşte inşallah bu Recep ayını önce tövbe istiğfar ederim, çok tövbe istiğfar. Estağfurullah azim ve etüb ileyhim. Estağfurullah azim ve etüb ileyhim. Devam edelim. Anlamı ne? Allah'ım sana istiğfar ediyorum, affımı diliyorum. İstiğfar, af, mağfiret dileme. Ve etüb ileyhim, Allah'a dönüyorum artık. Önce Allah'tan Celle Celaluhu af dileme, mağfiret dileme, boyun eğme, hüzünlenme, günahlara pişman olma. Neye ben bugün işledim diye işten bir isyan gerekiyor, tepki gerekiyor. İşi var bu muhtemelen. Eğer bir insanın içinden günahlara karşı bir tepki gelmiyorsa, bir isyan gelmiyorsa, içine gelmiyorsa, yani dile istiğfar etmesi fazla bir şey sağlamaz muhtemelen. O günahları silemez olur, silemez. Biliyorsunuz bazı lekeler vardır, öyle lekeler vardır ki hafif lekedir, hemen suyla çıkar, kurdum gider. Öyle lekeler var ki suyunu çıkarmaz, sabun bile çıkarmaz muhtemelen. Buna da başka şey gerekiyor bunlar, gerekiyor bunlar böyle. Ve tüb iley. O Allah'a dönüyorum, dönüyorum böyle. Artık günahtan kopma, haramdan kopma, gafletten kopma, Mevla'yı bulma, Allah'a dönüş, Allah'a dönme muhtemelen. Bir kimse bunu gönlünde yaşadığı anda Mevla'yı gönlünde bulur muhtemelen. İçine bulur muhtemelen. Bir sabah namazı kılmıştım Medine-i Münevvere'de, Asr-ı Saadet'te. Tam o zaman elektrik yok. Alacakaranlık, loş bir hava mescitte. Kapıdan karşıdan biri karartı geliyor. Kim acaba? Baktı sahabeler. Diyetel Kelbi denen zat geliyor. Yani Kelb kabilesinin reisi. Beşli kimse. Fakat İslam'a karşı da bir düşmanlığı varmış kendisinin. Henüz daha müşrik durumda. Bunu gören sahabeler önem aldılar. Acaba Resulullah bir şey yapmasın, kötü yapmasın diye. Ama tabii Cebrail Aleyhisselam geldi, pek haber verdi. Ya Resulallah, diye geliyor. Diye geliyor, gece çıkmış evinden, gece arası kalkmış. İşine aşk ilahi gelmiş. Mevla aşkı Mevla gönlüne gelmiş. Sabah bekleyememiş. Yanlaya çöler düşmüş. Geliyor. Peygamber diyor ki, eshabım yolu açın, dokunmayın, bırakın geçsin bakalım. Hadi ya, şöyle geldi, Peygamber baktı karşısına. Yaklaşık bir baktı Peygamberimize, dizinin bağları çözüldü, oraya çöktü kaldı orada. Yürüme hali gücü kalmadı böylece. Gerçi önceden Peygamber çok gördü ama başka göze bakıyordu. Ona bir insan beşer gibi bakıyordu, sıradan bir insan gibi bakıyordu böylece. İçine iman nuru gelince, gönül aleminde uyanımı olunca, o gönül keşfi açılınca Peygamberimizin hakikatini gördü, nurunu gördü Peygamberimiz. Yandı. Bizim bağ çözüldü, çöktü kaldı oraya. Peygamber burada ya diye gel buraya. Peygamber çıkardı hırkasını. O zaman mescitte hasır da yoktu bile, toprak namaz kılardı. Peygamber hırkasını çıkardı buna, yere serdi. Dihye, gel bunun üzerine otur. Oturur mu? Oturamaz tabii. Aldı hırkayı, yüzüne gözüne sildi. Ağlama başladı ama konuşmaya gücü kalmadı ama zor konuşuyor. O güçlü, kuvvetli, çok güçlü kişi, heybetli kişi zor konuşmaya başladı. Ya Resulallah, Ya Resulallah, ben Müslüman olmaya geldim. Müslüman olacağım ben. Yani gerekeni yap. Peygamber'i uzattı ellerini, ver elini bakalım, al elini. Kul ya diye dedi, söyle bakalım dedi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Buna tabi Peygamber söyledi Aleyhisselam Hazretleri. Diye bunu söyledi, anlamını bilerek. Orada bulunan sahabeler hepsi bunu söyleyince, ne olmaz ki değil mi orada? Ne olmaz ki acaba orada böyle? Arş peş oldu o meşrinde bir o sabahında böyle. Cennet bahçesi döndü o sabah. Meşrinde bebeği böyle. Hep ağlaştılar. Diye cezbeye geldi. Nedir cezbe? Allah çekilme gönlü ruhun. Cezbeye geldi, titreme başladı. Ağlama başladı şimdi. Ya Resulallah! Ama ben çok günahlarım var. O anda günahlarını gördü. Bu işi bu konuya girdim hatta. Girdim böyle. Yani bir insan günahlarını önce bir görmesi gerekiyor, günah görmesi gerekiyor günahlarını. Ondan korkmamız gerekiyor günahdan beri. Korkmamız gerekiyor. Peygamber buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, ya diye sen şu anda öyle iman ettin ki o iman nuru hep sana götürür, kan götürür. Götürür buyuruyor. İşte muhterem cemaatim inşallah Teala mübarek ayı önce tövbe istiğfar ile böylece. Oturalım evimizde, şöyle diş çekelim. Önce bir arkamıza bakalım, geçmişe bakalım. Ne yaptık bu yaşımda kadar değil mi bizlere? Bizi yaradan o güzel Mevla, onun için mi yarattı bizleri? Nerelere koştuk boşuna, ömür harcadık, nefes tükettik. Bunları gözüme getirelim, günahlarımızı görelim. Onlar günahımızı görelim. Mesela ezanlar okudu, namaza gitmedik. Ki Allah davet ediyor. Mevlam bir ekrimiz salah. Kul namaz kul. O Allah, yüce Allah davet ediyor. Hayyâle salah. Kulun namaza gel. Namazdan kaçmışız. Camiden korkmuşuz. Alın secde görmemiş. Harama dalmışız. Önce bunlara bir görelim. Bunların her birini bir yılan gibi görelim. Yılan gibi bunları görelim. Ejderha gibi bunları görelim. Bunları korkalım bunlardan. İçine bir pişmanlık olsun. Ondan sonra inşallah baştan estağfurullah devam edelim. Bir kimse böyle gerçek anlamı ile tevbe ettiği anda kişi o anda bunu kendi o anda fark eder. Niye fark eder? Günahları gider. Nasıl güneş çıktı mı kar erir. Hatta bazen güneş böyle kuvvetli olur da buzlar bir erir saçaktan böyle. Şapır şapır şapır şapır erirler böylece. Erirler. O iman durumu ne yapar? Günahları eritir. Gider böyle. Kişi günü arındıkça gönlünde rahatlama olur gönlünde. İşte ki bunalım gider, sıkıntı gider, darlık gider, stresi gider. İşte bir rahatlama, huzur, bir itminan, yani mutluluk hali, hafiflik haline gelir. Kişi o anda bir de ağlama gelir, ağlama. Ağlama gelir. Nedir bu ağlama? Tevbelerin kabul olduğu işareti budur, ağlama. Kişi o anda bir ağlaması gerekiyor böyle. Yaş gelmese bile gözünden, ama hiç olmasa bir hüzünlenmesi gerekiyor. Hele ağlarsa ağlarsa muhteremler, o gözyaşı var ya, gözyaşı, o gözyaşı saklanıyor, gizleniyor. Saklanıyor gözyaşı muhteremler. Mane saklanıyor gözyaşı böyle şey. O yaş, cehennem ateşini söndürüyor. Adı yaş muhteremler. O andaki böyle şey. Sonra ne gerekiyor? Tabii başta beş vakit namazı düzenli kılmak, güzel kılmak. Yani şu an namazı özene özene böyle. Namazdan böyle tat ala ala, acı etmeden namazı kılmak. Haramdan sakınmak tabii. Recep ayının özelliği bir de şu, bu ayda sevaplar katlanıyor. Yüce Aleyhisselam Peygamber Hazretleri, وَفِ رَجَبَ بِسَدُعِينَ ضَيْفًا Recep ayında sevaplar bile 70 oluyor. Recep ayında. Her sevap, kılan namazın, verilen sadaka zekatın, verilen bir selamın, hasta ziyaretinin, yani her çeşit sevabın katı ne yapıyor? 70'e katlanıyor. 70'e katlanıyor böyle şey. Recep ayında böyle. Elhamdülillah bunu kaçırmama gerekiyor. Refi Şaban'e bir 700. Şaban'da ise 700 kata bak. Çıkıyor. Recep ayı başlangıç şimdi böyle. Şaban ayında 1'e 700. Refi Ramazan'e bir elfin Ramazan işte 1'e 1000. 1'e 1000. O kadar muazzam bir sevap ayı bu aylar. Neden acaba? O güzel Mevlamı bizi seviyor muhtemelen bak. Biz haşa gönülden tam sevemesek bile, o güzel Allah'ın bizi gafil olsak bile, Allah bizi seviyor muhtemelenler. O cennet var. 8 tane cennet var. Ucu bucuk cennetlerin. Onlar boş mu yaratıldı onlar? Onların dolması gerekiyor. Cennetin de güzelliği insanın olacak. Meryem'i de davet etti oraya. Bu işi ne yapayım Mevlam? Elhamdülillah böyle işte kandili geceleri, mübarek aylar, mübarek geceler, mübarek günler nedir? İnsana bir silkinme, toparlanmasına fırsat veriyor böyle. İkincisi, bu da sevaplar, kaptırıyor bu da sevaplar. Yani kul bu da çabuk yol alıyor. Kaptırıyor muhtemelen. Bu işi ne yapayım inşallah Teala? Mesela yolda giderken bile, işimizi yaparken bile, ne olsa olsa işimiz, en kolay nedir? Allah'ın zikri celalce, zikrullah. Allah'ın zikri. Bu da nasıl olur? Dileyen Allah, Allah der celalce. Dileyen. Allah, Allah der dileyen. Dileyen ne yapar? Kelime-i tevhid. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Bilhassa bu, imanın anahtarı muhtemelen. Ahmet billahın başı bu. Bu kelime-i tevhid, o kadar değerli kelime-i tevhid. Eğer bir kimse bu kelime-i tevhidi ihlas ile anlamını bilerek, şöyle kalb ile, dille beraber söyleyebilirse, mahşede bunlardan mizan kalmıyor. Bu kadar büyük böyle şey. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Bunu söylerken de kalp atışıyla beraber söylemek gerekiyor bunu. Öyle kimse öne tesbihi alır, bunu günde 100 defa, 200 defa der. Der ama gözü başka bir yerde, kulağı başka bir yerde, kalbi başka bir yerde, o kadar fayda vermiyor muhtemelen. Neden vermiyor? Her insanın kalbi bir şeytan vardır. Her insanın kalbinde. Sol tarafında şeytan, sağında melek vardır. Herkesin kalbinde böyle şey. Melek, o kişiyi acır. Ona ilham eder. İyilikleri. Ama o kişinin kalbi artık tamamen kararmışsa, meleğin sesi duymaz. Ondan gafil olur. Şeytan ne yapar? Şeytan da evlullah öyle görmüş şeytanı keşif halinde, keramet halinde. Şeytanı görmüşler kurbağa şeklinde. Fil gibi hortumu da var. Hortumu alnını açmış. İnsanın kalbine dayıyor hortumunu böylece. O kişinin kalbi eğer onda gaflette ise, Allah unutmuş, dinden kopmuş, gaflette ise, şeytan kalbi yutmaya başlıyor. Allah tamamen yuttu mu, kişi gitti artık. Yani balığın oltu yutmasına benzer, kişi gitti artık. Ama insan Allah zikrettiği anda ne ile? Kalbi ile ama. Dil etkisi olamıyor fazla buna bakın böyle. Çünkü şeytan kalple uğraşıyor, kalple uğraşıyor şeytan. Dil uğraşmıyor böyle şey. Bir insan kalbiyle La ilahe illallah dediği anda şeytan hemen geri kaçıyor. Derhal bir kaçıyor böyle böyle. Duramıyor orada böyle. O da kaçıyor. Bunun için elden gelip inşallah elimize geldiği kadar abdesti abdestsiz hatta cünüp olduğumuz halde bile buna devam edelim. Buna hiç korkmayalım buna böyle şey. La ilahe illallah. Devam edelim inşallah. Bir de oruç tutma bu ayda. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri Fil cenneti nehren yukallehü recep. Cennette bir nehir var. Yani çok bir nehir var da bu da özel bir nehir. Akarsu yani cennette. İnsan ruhu iki şeyi sever muhtemelen. İki şeyi ruh, gönül. Nedir bunlar? Yeşillik, ağaçlar, akarsular. Mesela denizler sevilmez, deniz kıyıları, kumsal yerler sevilmez muhtemelen. Bu da yeşillik ve akarsu. Neden? Cennette onlar olduğu için bence. Olduğu için. Şimdi düşünelim ki mahşer yerindeyiz, mahşer. Mahşer yeri güneşin altında. Güneş yaklaştırmış dünyaya. O zamanki düzen değiştirilecek, kıyamet değişiyor. Dünya çok muazzam bu dünyaya büyüyecek. Güneş yaklaşacak. Güneş tepeden yakacak. Güneş tepeden yakacak böyle şey. O zaman dünya çok ama çok büyüdüğü için çok yavaş dönecek. Çok yavaş dönecek. Yani 50 bin yılda bir dönüş yapacak dünya. O günün bir günü 50 bin yıl olacak. Dünya günüyle böyle. Yani akşam olsun da efendim serinlesin o da akşam olmayacak. 50 bin yılda ancak güneş bir devre çıkıyor böyle mahşerde. Böyle. Güneş tepede. Güneş beynin kaynıyor. Aşırı kalbi izdiham. İnsanlar, cin, şeytan, hayvan, melek hepsi orada. Üst üstüne izdiham. Sıkışık yani böyle. Yalla ayak. Bir dünya o zaman badene dönüşüyor, metale dönüşüyor. Kızın saç gibi oluyor. Tabandan yakıyor, güneş yakıyor. Muazzam izdiham kalabalık. Ter, ter, bunalım, sıkıntı, susuzluk. Yalnız çıkmış böyle şey. Tabii herkes sırasını bekliyor şimdi arada. Nasıl bekliyor ama? İçinde pişmanlık, korku. Oradan şey dünyayı hatırlıyor, dünyayı hatırlıyor. Ah, ah çekiyor böyle. Niye aldım ki o dünyaya? Niye aldım dünyaya? Kıyamet kopup dünya da yok oldu. Toz mu oldu dağda taşlar yani dünyada böylece. Evi bak yıkıldı. O çabalı hepsi boşa gitti. Ne gerekiyor mahşerde? Sevap, sevap, sevap. Başka? Hepsi boş. Efendim işte 10 tane diploması varmış. Bakan mevkii varmış, varmış, varmış. Hepsi orada boş, boş, boş, boş muhteremler. Hatta dünyada bile bu olabilir bazen. Dünyada olabilir bazen. Bir gemide gemiye bindik. Açıldı büyük denize. Adem birdenbire bir fırtına koptu. Dev dalgalar gemiyi sallıyor beşik gibi. Gemi battı batacak. Dev dalgalar. Derken gemi batmak üzere. Anons yapılıyor şimdi kaptan tarafından. Herkes alsın bakın can yeleğini. Alın bak can yeleğini böyle şey. Şimdi gerekiyor da gemi batmak üzere ne gerekiyor da can yeleği. Can yeleği. Biri kalkmış, fakirin biri kalkmış. Öbürü muazzam milyarder zengin. Ne olur o bana ver, sana bir milyar dolar vereyim. Verir mi? Yani o anda denizde ne gerekiyor da can yeleği, can yeleği, can yeleği. Bu kadar. Amca, dayı, dayı yok. Arkamı yok böyle. Karapul geçmiyor orada. Aman can yeleği, can yeleğe bak. Yani bir can yeleği dünyaya değiyor burada. Hayatına bağlı böyle. İşte mahşerde de, mahşerde muhtemelen hocam, mahşerde sevap, sevap, sevap. Ah! Herkes ah böyle. Niye buraya bir şey gönderemedim? Estağfirullah. Yekûlü ya leyteni kaddemtü li hayati. Ah! Buraya bir şey gönderseydim dünyadan. Gönderseydim muhtemelen. Bu olacak mı? Olacak muhtemelen. Bu olacak muhtemelen. Yani bir de dünya hayatına, oradan o pencereden bakalım, dünya hayatına bakalım böyle şey. Şimdi 50 bin yıl mahşede kaldı. Kim kaldı? Günahkarlar. Gerçek müminler kalmıyor fazla tabi öyle. Her şey sağlam, tamam. Geç, geç, geç bakalım. Kolay geçiyor bunlar böyle şey. Şimdi günahkarlar 50 bin yıl orada kaldılar. Tabi ehli Müslüman da kalacak tabi orada, uzun zaman kalacaklar. Şimdi şu fark var, mahşerde hesap bittikten sonra günahkarlar ila cehenneme zümera. Böyle bölük bölük cehenneme. Her bir günahkarı iki zebana yakılıyorlar. Ellere öseye bağlı, ayaklarına zincir vuruluyor, cehenneme götürüyorlar böyle şey. Yani mahşerden güya kurtuldu ama daha beterine cehenneme atıldı. Ehli iman oldu ehli iman, elhamdülillah cennete. Felikun fil cennet, Kur'an'a göre cennete giriyor. Ne var cennette? Önce yeşilli ağaçlık. Kişi bir cennete geliyor, kapıdan girişte bakıyor. Oh elhamdülillah. Ne istiyor mahşerde? Bir gölgelik. Ah bir gölge olsa, yeşillik olsa, su olsa. Yani girdi andına bakıyor. Yemyeşil ağaçlar cennette, yemyeşil ağaçlar. Cennetteki düzen, denge, yaşam koşulları dünyaya benzemiyor muhteremler. Farklı orada böyle şey. Dünyada bile, mesela kutuplarda başka hayat var, ekvatorda başka hayat var. Bizde başka hayat var muhterem böyle. Yani şu dünyada bile, kaç hayat var dünyada bile var böyle şey. Cennetin de yaşam koşulları başka, düzeni başka. Ağaç var orada böyle. Ama ağaç odun değil ağaç, odun değil. Altından, gümüşten ağaçlar böyle şey. Kökü yukarıda, dallar aşağıda. Bir kimse atla koşarak gitse, 100 yılda bir at ağacı bitiremiyor gölgesine, 100 yılda. Böyle büyük ağaçlar böyle. Üzerinde, cennette mevsim olmadığı için cennette, her zaman üzerine hazır meyveleri. Kabuğu yok muhtemelen, çekirdeği yok. Cennete özel meyveler. Sonra akarsular, akarsular. İşte bir nehir daha var orada cennette. Adı Recep, akarsu. Mesela Selsevi var, çok ırmak daha var. Bir adı Recep. Eşeddü beyazda minel lebeni. Sütten daha beyaz. Ve ahlâ minel aseli, baldan daha tatlı. Men sâme yeme min Recep'e, sekallâhu min zâliken nehri. Bir kimse Recep ayında bir gün oruç tutsa, ondan sıçacak bak derler. Bir gün tutarsa böyle. Yani bu halde hiç olmaz, hiç olmaz bir gün, bak gerekir bu derler. Tabi çok olursa ne olur? Daha çok olur tabi, iyi olur tabi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, şu dua okurdu Aleyhisselam Hazretleri Recep Bey gelince. Allahümme barik lana fi Recep ve Şaban ve belligna Ramazan. Allahümme, ey Allah'ım. Bunu Resulullah okuyordu bunu. Barik lana fi Recep'e, biz de Recep Bey'i mübarek kıldı. Ve Şaban'a, ondan bize mübarek kıldı. Recep Şaban bize mübarek kıldı. Mübarek, yani bereketlenme, maddi manevi. Ve belligna Ramazan'a, biz zamanında ulaştır. Yani canımızı alma, Ramazan'a erişelim de, Ramazan'da yaşayalım, tertemiz temizlenelim, sevabımız çok olsun, ondan sonra al bizi. Anlamaya gelmeyeceğim efendim. Peygamber dua yapıyorum efendim. Allah'ım, Recep-i Şaban bize mübarek kıl, bereketli kıl, bizi Ramazan'da ulaştır Rabbim. Ulaştır, Ramazan'da görelim, oruç tutalım, teravih kılalım, namaz kılalım, göt arınalım, bire bin sevaplar. Peki, Peygamberimiz acaba son Ramazan'a ulaştı mı? Bir tane Peygamber'e tevbeler. Ulaştı mı acaba? Ulaştı muhteremler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Ramazan tuttu son Ramazan'ını. Hicri 10. yılda tuttu. Ramazan çıktı mı Şevval ayı giriyor. Arkadan Zilkade ayı giriyor. Zilkade ayı giriyor böyle. Zilkade'nin 25'inde Peygamberimiz hacca çıktı. Ya da haccına, son haccına. Zaten tek hacı var Peygamberimiz muhteremler. Tek hacı var. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri haber gönderdi etrafı kabilelere. Ben bu sene hacca gideceğim. İsteyen Medine yakınlarından Medine'ye gelsinler, buradan beraber çıkalım. Dileyen de yolda bizi iltihak etsin yolda bize. Haber verildi. Tabii kim durur ki muhteremler değil miyle? Kim durur ki ya böyle? Bir Allah'ın Resulü Aleyhisselam Hazretleri hacca gidecek. Ona bir hac yapmak, hac yapmak böyle. Onun gölgesinde, onun himayesinde hac yapmak, onlara nasipmiş o, onlara layıkmış ona. 40 bin kişi Medine'ye geldi, etraftakiler yakınlar böyle. 40 bin kişi Medine toplandı, 40 bin kişi. O dönemde 40 bin kişi muazzam büyük bir güç çok geldiler. Peygamber Hazretleri Zilkade'nin 25. gününde, Perşembe günü rivayete göre, bu daha kuvvetli rivayet, öğle namazını Peygamber Medine'de kıldı, meşrette öğle namazını kıldı. Öğle namazını, oradan yola çıktı. Zülhüleyfe denen yer vardır, Mikat yeri yani böyle. Medine'ye 7,5 kilometre mesafede aşağı yukarı, oraya da namaz etleri. Peygamber'in iki namazını kasren kıldı, iki kere kıldı iki namazını da. Akşamı kıldı, yatsıyı kıldı, sabahı kıldı, her şey öğle namazını kıldı, ihram giydi, İramızı kıldı, yola çıktı muhtemelen. Aleyhisselam Hazretleri, etrafında 40 bin tane sahabe. 40 bin sahabe ama sanki her biri aynı gönle, kalbe bağlılar böyle. Kimse, kimse incitmiyor. O kadar muazzam bir intizam, disiplin, bir saygı birbirine, sevgi birbirine karşı sessiz bir sükunet içerisinde 40 bin tane sahabe orada gusül abdesti aldılar. Orada bir irade bir kuyu var orada. Kuyudan su çektiler. Yıkandılar bu arada. İhram girdiler. Namaz kıldılar. Develere binildi. Lebbeyk, lebbeyk diye yola çıkıldı muhteremler. Tabii öyle bir kabile, öyle bir kafile, öyle bir hac yolcu kervanı artık cihanı görmüş, göremeyecek muhteremler. Geçti artık muhteremler. Yani 40 bin tane hepsi sahabe amele. Her biri sahabe. Ne demek sahabe? Evliyalarından çok çabuk üstün insanlar, her biri. Her bir Allah diye yanan insanlar. Peygamber başlarında lebbeyk, Allah'ın lebbeyk diye terbiyeli yola çıktılar bunlar böylece. Yolda ilave başladı, uzak kabileden böylece. Oradan 1000 kişi geliyor, 100 kişi geliyor, her kabileden böyle iltihar ede ede 101'i geçti muhteremler. 124 bin bu sayı ulaştı. Elhamdülillah. Zilhicce'nin 5. günü, pazar günü sabahtan Mekke'ye geldiler. Mekke'ye geldiler. O tabi o sene tabi hac yapıldı. O gün de Arife günü Cuma gününe denk geldi yani. Hacı Ekber zaten oldu o gün de. Cuma gününe geldi. Ve Cuma günü Aleyhisselam Hazretleri ikinden sonra öğle ikindi tabi cemen beraber kılındı. Peygamberimiz Cebel-i Rahmet orada. Rahmet Dağı var be orada. Pek bir şey tepe değil böyle. Peygamber'in yakınına geldi. Deve üzerinde o peygamber ümmetine son bir hitap etti orada buna. Buna veda hutbesi deniyor buna. Veda hutbesi deniyor buna böylece. O peygamberimiz ümmetine nasihatleri, öğütleri gayet belirgin bir şekilde. 124.000 sahabe var. Tabi dağda insan doldu. Ses ulaşmıyor herkese. Birkaç tane sahabe, sevgili olanlar, ona tebliğ ettiler. Peygamber cümleyi tamamlıyordu. Onunla ilave etti. Sağdan soldan ilave etti bunlar bu şekilde böylece. Herkes tabi gözlerini dikmiş Resulullah'a. Onların çoğunda son görüşü ama çoğunun son görüşleri Peygamber'e. Son görüşleri böyle. Herkes artık böyle mest olmuş, ruhlar tatmin olmuş, gönüller yanmış böyle. Feyiz, mali ruhsal feyizler etrafı sarmış, afakı sarmış. Melekler hepsi orada. Veda hacı bu. Öyle haç oldu orada. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ümmetine şöyle buyurdu sonunda. Ümmetim, ben size bu İslam'ı, Kur'an'ı tebliğ ettim mi? Bana bunu Allah soracak mahşede buyurdu. Allah bunu mahşede bana soracak. Ben size soruyorum şimdi. Bana cevap veriniz. Ben size Allah'ın emirlerini, Kur'an-ı Kerim'i tebliğ ettim mi ümmetim? Ettim ya Resulallah. Hep verdi. Tekrar sordu. Ey ümmetim, eshabım. Ben size bu Kur'an'ı, din-i İslam'ı tebliğ ettim mi? Duyurdun mu? Ettin ya Resulallah. Durdu. Tekrar sordu. Aynı cevap verince açtı elime. Açtı elime. Hatta cübbesi arkadan düştü. İhramı duyardı. Düştü arkadan. Elini kaldırdı. Allah'ım şahit ol. Allah'ım şahit ol. Şahit oluyor muhtemelenler. Yani mahşerde işte bu şekilde. Sonra Aleyhisselam Hazretleri tabi haçtan döndü. O ayın sonunda, yani zilhicce'nin sonunda Medine-i Münevvere'ye yine geldi orada. Medine'ye geldi. Arkadan zaten Muharrem ayı geliyor. İslam'ın başı geliyor. Peygamberimizin bir oğlu vardı. Son olmuştu. İbrahim adında. 17 aylık. O da vefat etti muhtemelen bakanlar. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri acıların hepsini tattı böyle. Onu da tattı Peygamber böyle. Eliyle kendi oğlunu Peygamber mezarda koydu. Koydu orada. Ve Safra yakından geldi. Peygamber hastalandı muhtemelen. Hastalandı Peygamber Hazretleri. Hastalandı. Ateş baş ağrısı ile başlı hastalığı. Ateşli bir hastalık geldi kendisine. Ateş gibi bütün her tarafı yanıyordu. Bir harçlı geldi kendisine. Baktı ki sahabeler, Allah Allah, Resulullah namaza geliyor. Bir araba geçiyor, namaz kıldırıyor ama dönüp hesabına sohbet yapamıyor ama. Alışmış sahabeler Peygamber'in sohbetine. Yani Resulullah'ın sohbetinde o anda cennet daha tatlı geliyor onlara. Yani cenneti koyan bir tarafına, Peygamber'in sohbetine koyan bir tarafına emin olarak kimse istemez cennete muhtemelen. Yani cennetten çok daha çok tatlı Resulullah'ın sohbeti. Şimdi bakıyor sahabeler, Aleyhisselam Hazretleri namaz kıldırıyor ama yavaşça kalkıyor, evine gidiyor. Hiç konuşan böylece. Eyvah! Resulullah acaba hasta mı acaba? Kim bilir bunu yol yorgunlar yordular. İşte hac dönüşünde yoruldu derdi, onu yordular. Ama geçmiyor tabii. Geçmeyince yürüme başladılar. Ağlama başladılar sahabeler. İş güç kaldı, dünya hayatı durdu ya sahabelerde. Resul olmayınca dünyayı ne yapın dediler. Hepsi kaldı dünya böyle. Kimse evine gidip hanımına yatamıyor. Evler dar geliyor. Medine dar geliyor bunlara. Boğazına ekmek yemeye geçmiyor boğazlarından. Resulullah hasta. Ne olacak onsuz? Yandılar bunlar. Hazreti Abbas, Peygamber amcası Aleyhisselam. Abbas geldi. Peygamber amcası. Ya Muhammed, Ya Resulallah. Sahabe-i kiram çok üzgünler. Çok hüzünlüler. Sen hasta üzülüyorlar. Ne olur? Gel bir çık da meşte gel de onlara birkaç söz söyle onlara. Hazreti Ali, Hazreti Fadıl ve amcası Abbas oğlu, o da geldiler. Peygamber Aleyhisselam ikisinin koluna girdi muhteremler. Mihraba değil de minbere geldi, hutbe okunan yere ben. Binir basamağına oturdu, döndü hesabına. Eshabım, benim hastalığımı üzülüyormuşsunuz. Hangi peygamber ümmetine ebedi kaldı, ben kalayım sizinle. Ben de gideceğim. Rabbim beni muhayyer kıldı. Rabbim beni. İstersen Mevlam'a kavuşacağım, yine kalabileceğim. Ama ben dedi, Rabbime kavuşmak istiyorum. Peygamberimiz Allah diye yanıyor. Allah diye yanıyor böyle. Volkanlar yanıyor böylece. Artık görevini tebliğ etti. Kur'an-ı Kerim tamamlandı. Din İslam yerine oturdu elhamdülillah. Artık ben dedi, Mevlam'ı kavuşmak istiyorum ben de. Onun nasihatı bulundu onlara. Nasihatı bulundu onlara. Sonra tabii gene döndü, gitti yanına. Ve çok aran geçmeden muhteremler, tabii uzatmayın bu konuyu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı Ruhul Mevla'ya teslim etti muhteremler. Mevla'ya kavuştu Aleyhisselam Hazretleri. Şimdi tabi peygamberler dönemi kapandı. Din peygamberlerden sahabelere kaldı. Sahabeler. Hatta Peygamberimiz Aleyhisselam vefat ettiği gün, o gün muhteremler. O gün şöyle kuşu vaktiydi. Kuşu vakti. Yani saat 10 falan değil, 9 arası. Kuşu vaktiydi. Sahabeler Resulü ağırlaştığı için hastalığı ayrılmıyorlar meşk etrafında. Orada yatıyorlar. Uykusu gelen bir artık ayak duramayan bir çöküyor dayanıyor bir duvara. O da uyuyaz bir şey muhtemelen. Sahabeler etrafında dolaşıyorlar. Baklar ki Peygamber evinden yanında kadınlar var evinde. Kadınlarda bir ağlama sesi geldi kadınlarda. Anladılar ki Resulullah gitti. Ağlama başladı bu sahabelerde. Kimin dili tutuldu muhtemelen. Biz bazı çözüldü böyle. Sanki çılgın gibi oldu sahabeler. Çıldırdılar sahabeler. Dayanamaz dediler. Fakat Peygamber'den sonra ne yaptı bunlar muhterem sahabeler? Dediler ki artık ne yapalım biz dünyayı? Ama din bize kaldı dediler. Din eman kaldı dediler. Bu dinin götürülmesi, kuşaklara götürülmesi gerekiyor. Tebliğ yapmak gerekiyor. Ne yaptı sahabeler? O kadar sevdiğimi aradılar. Dünyanın dağıldılar. İslam'ı çağırsan muhteremler. İşte şu anda din bize kaldı azı cemaatim. Din bize kaldı, emanet din omuzlarımızda. Emanet Allah'ın din kitabı omuzlarımızda. Emin olun, yatma, uyuma, gafir zamanı değil muhteremler. Televizyon marş seyretme zamanı değil. Fiyan takımı kalesine gol girmiş, sana ne bana ne ondan. Allah onu bize sormayacak muhteremler. Bunu sormayacak. Yani zamanımız kısıtlı muhteremler. Hayat kısıtlı, şer muazzam çalışıyor. Nefisi azmış, şikayetten muazzam medene bulmuş. Günah her tarafı sarmış. Yanıyor. Manevi yangın var. Buna bakmamız gerekir muhteremler. Yani işimizdeki iman nuru buna bize bir tepki yapmalı. İşimiz yanmalı böyle, iş yapmamız gerekiyor burada. Şimdi İslam fıkhına göre deniz kenarında 3-5 kişi namaz kılıyor, cemaat yapmışlar deniz kenarında ve su kenarında. 3-5 toplanmışlar, cemaat namaz kılıyor. Namaz alır, giriyor suya girmiş, yüzmesini bilmiyor, boğulmak üzere suda. İmdat, imdat, can kurtaran bağırıyor. Ne gerekiyor muhteremler? Namaz boğulmak burada vacip oluyor bakanlar. Namaz boğulmak kurtarmak gerekiyor muhterem bakanlar. Yani bir can kurtarmak için namaz bile bozuluyor muhterem, can kurtarmak için. Hangi canı? Dünya hayatını, dünya canını. Allah korusun bir insanın ahirete giderse ne olur? Ne olur muhteremler? Bir insan günaha girerse ne olur hali, ne olur? O kabir kolay mı acaba kabir? Yani kolay mı kabir böyle şey? Bir gün Ramazan'dı. O gece Kadir Gecesi olacak takvimlere göre. İki namazına Adapazarı'nda Paris Halil'inde meşit var. Orada kıldım iki namazını. Meşitten çıktım. Gidiyorum. Önüme biri çıktı. İlk defa gördüğüm bir kimse. Ama şöyle bir mevzu böyle, yani cezbeli böyle, dünyayı görmeyen insan. Bana dedi şöyle, hocam sana bir şey sorayım mı? Sor, biliyorsun söylerim. Şöyle baktım kendine, boş değil muhteremle, maliyeti var kendisine böyle, boş değil yani böyle. Bana şunu sordu, hocam dedi, ölen bir mevta kabrinde niye bağırıyor dedi, niye bağırıyor onlar dedi, niye bağırıyor kabrinde? Şöyle baktım, yani keşif kubur deniyor buna. O makamdaki bir kişi halinden belli. Ben dedim ki bana şimdi işte onun sorusuna cevap verdim. Evet dedim, kabrinde bu haktır. Oradaki mevta bağırır, çağırır, afigan eder ama onu herkes duyamaz ki. Şey yaptım muhtemelen, bir şey bir hal baktı böyle, ah ben duydum dedi böyle, ama ben duydum dedi böyle. Nasıl duydum dedim. İsmi unuttu bir köy, Adapazarı köyü. Köye giderken dedi, mezarına geçiriyor köy dedi. Mezarına yaklaştım karşıdan, mezardan öbür tarafından mezarın dedi, bir kadının sesi, mezardan kadın sesi. Böyle ah, hep bu şey böyle böyle. Ah, hep çekip bu şey böyle böyle. Ah, ah, var bari böyle böyle. Kimse yok, yalnız korktum baktım böyle, baktım böyle böyle. Acaba hangi mezardan geliyor? Baktım ve yeni bir mezar, yeni mezardan ama kadın sesi geliyor dedi. Mezar belirmedi, köye gidiyor. Köyde soruyor, kim öldü bu köyde yakında? Ve filan kadın öldü. Nasıl insandı o? Bıraktı Allah'tan, bıraktı Allah'tan. Günahkar bir şey yapmadı. Bu tabi dönüyor. Aradan bir hafta geçiyor, aklına geliyor. Ama unutamıyor tabi bu olayı. Gideyim bakayım diyor. Acaba yine o kadını azaptan bakalım acaba öyle böyle. Bir hafta sonra gidiyor, yine de yaklaşırken mezara, aynı mezardan kadın yine bağırıyor böyle. Ah böyle, ah diye bağırıyor böyle. Muhteremler, Allah aşkına muhterem, kendisi gelir muhteremler böyle. Ölüme şahit muhteremler, o kabe gireceğiz muhteremler böyle. İnsan dünyada en üst makamda da olsa, holding sahibi olsa ne olsa olsun, eder sonu beyaz bir kefen, son gömleği muhtemelenler. Tabute binecek, insan mezara girecek muhtemelenler. Mezara girecek insan böyle bir şey. Ne gerekiyor kabirde? Nasıl deniz ne gerekiyor? Denizde can yeli değil mi? Can yeli muhtemelenler. Ne gerekiyor orada böyle? İman, ameli salih muhtemelenler. Salih böyle. Bunun için inşallah Teala, o mezarımızı nurlandıralım muhtemelen böyle. Ona çalışalım inşallah Teala. Tabii son şükür olsun ki Mevlamıza tevbiyi Allah kabul ediyor muhtemelen böyle. Yani Mevlam kulunu itmiyor geriye. Bırak, defol git. Sen şey yaptın demiyor Mevlam muhtemelen böyle. Yani bir kul yıllarca Allah isterse, haram işlese, açık saçı geçse, namazı kılmasa da, her kötü yapsa bile, ama kapıya geldi değil mi? Döndü kapıya geldi. Boynu büktü, içi yandı, gözü yaşardı. Allah'a yalvarınca Mevla kuluna da kabili muhteremler. Mevla hepimize inşallah tövbe nasip etsin muhteremler. Yaşa tövbe. Mevlam kalbini açsın gönlümüze inşallah muhteremler. İslam'a karşı muhteremler. İslam'ı sevmek nasip olsun gönlümüze muhteremler. Allah için, din için çalışma nasip etsin muhteremler. Bu mübarek ay gecelerde mübarek olsun inşallah. İlahi Fatiha.